الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فاغنه شبهاتك اتم شبہ دا اتم اعتراض دے بخاری شریف کے داسے اور روایت تے نبی علیہ الصلات والسلام کہ کل مدینے منورے تے تشریف روڑو مشپارس میاشتے یا ولس میاشتے منزو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تکڑے دے او دا بے خوخولا پہ ابتدا کے چې کله مونږ یې کون خو خولې غوښ کې داوم چې زما قبله دی بیت الله شي نبی علیه الصلاۃ والسلام د جمهور مفسرین د تحقیق مطابق برابر ډېر دل قتل چې جبريل راشي او دا حکم راوړي چې دا قبله دی بدل شو نه دا ډېر زیات اخی بیا پارس میاشت رستو حکم راغه کہ بیت اللہ طرف توسو مخ کوا پول وجہ کا شطر المسجد الحرام پولو وجوہکم شطرہو ناغوی خوی بدرا بہانا بسیار طول شروع شو منافقان اعتراضو کو دا سنگ پیغمبر دے پخپلکار کے شکی دے کل یو طرف تمخ کی کل بل طرف تمخ کی کلوی بیت اللہ طرف تا مخکوم کلوی بیت المقدس طرف تا مخکوم دے پخپل کار کے اریان دے زد سنگو منلی شی یہودیانو میں اعتراضو کو چھ خواد اشپارس میں آشتے چھ منزو نکڑو دا سے لڑلو روڑا دا انشو چھ دا بیت المقدس یہ قبلہ منلی وا زکت آگی خو بیت المقدس قبلہ وانا خپشو نوولی دا دین راوڑی دل بل غاړه تا د مکی مشرکان او قریشانو مې اعتراض شروع کړ چې خیری ځای له برازي بیا یې ډوډۍ شوې ده د پلار نکاح قبله را یاد شوې ده او مکه کې چې کم بیت الله دی او په دې کې چې کم کعبه ده ناغې طرف ته مخ کول یې شروع کړی دي دا هغه مې اعتراضونه دا ټول اعتراضات چې څوک کوي قران کریم دې ده کې ورته السفهاء وې زکه مفسرین وی چې دا منافقین وو لکه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دي او دا يهوديان وو خو چې څو د پیغمبر دشمنانو هغه ټولو اعتراضونه شروع کړ ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دا مسلمانان مخکې چې په کومه قبله باندې وو دا قبله ولې بدل شوه تفسیر قرطبی کې دا یو تحقیق غیر کړی دی چې پدې کې کم صورت متعین دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس طرف ته مخ کوش پاړس میاشتې نو دې په کم بنیاد باندې کړی دی حسن چې هغه دا فرمایلی دی د رائے او د اجتهاد په بنا باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس ته مخ کړی دی دویم قول لارے چه نبی علیہ الصلات والسلام لے اختیار ور کرو چستا فخرا که کعبیتا مخکین اما او که بیت المقدس تا مخکین اما نو نبی علیہ السلام دا خبر غره کرلا چه زب فی الحال بیت المقدس طرف تا مخکوم زکا چه پا مدینه منوره که اوس و خضرج کبیری ووسی شاولی اللہ رے دویم جل پا ابتدا کروی پا مدینه منوره که اوس و خضرج کبیلی ووسی او دا دی دا بنو نذیر و بنو قریزه سره ډیر تعلق دی دا یهودیان دی که دا خلق دین طرف تلال نه ډیره بخی نه پیغمبر غختله چې دا دی کبله خو بیت المقدس تا نظوم بیت المقدس تا کبله جوړوم چې ما تا مایلش لیکن درم قول دا جمهور دی چه اللہ و تا وحی کرده با چه تب خام خامخ دی بیت المقدس طرف تا کهی او دا قرآن کریم دو آیت نوم دا معلومی گی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا مخ کی چتپا کما قبلہ باندے وے نگویا دا دا اللہ دا طرف نہ حکم ہو او دا اللہ دا حکم پا قرآن کی نشتا او دیوتا دا اللہ حکم ویلے دین دا دلیل لے دا دیل پارا چھ حدیثم ہو جاتے پر ریجان بانے مرد دے بیارا سیقولو چی راضی نو آئے دا دی ویلو کو ویبا نو بعد مفسرین وی لکا تفسیر قرطبی کے داری چی قالا دے ویلی دی او تعبیر یہ پا مدارے سرا پا دے اعتبار سرا اوکو چی دی پا دے خبرہ بانے دیر کلکو او میشوالے پکے کو نو گویا ویلی دی او وی امو خوشوروے دا مخی نکڑے دا وی او وی او وی با نو دا کہ دوام استمرار طرف تا اشارہ دا پکے نو دا کہ پیر مدارے اگر اوڑلا دویم قول دارے چلا ویلی ندی سیقولو وس بوی زرد چوی با دا دویم قول لے او دا دویم قولو امام رازی رحمت اللہ علیہ دیتا ظاہر ویلے دی ظاہرن فی الاستقبال ظاہر دار چوی با خبر اللہ شوی ندا منافقان یہودیان جیبا دا اعتراض کی کھڑے ندے تفسیر قاسمی کی ام دا سری چی داولا دا مخکن خبر ورکی نبیاوی چیر دا مخکن ولی خبر ورکی کار خلا شوی ندے اعتراض چا کھڑے ندے یو واقعہ وقوع تا ندر آگلے و خبر ولی ورکی نو تفسیر قاسمی کے دا سری و فائدتو توتین و نفس لدے فیدر چی زڑا مطمئنی چی دشمن کر اعتراض کی نو چی دا مخکن ولی تا تیاری کری زکر ناسا پا کپتابان اعتراض جشو بیا برت الگ تکلیف بھی نور پسی اغدا لکلی جی تفسیر قاسمی والجواب العتید لشغب الخصم الالد دے چی دا مخکن سر تیار یو جوابی چی کم کس مشاغبی او اسے اعتراضو نکی او جگڑالوی نو دا بڑی رضیات اسے اور سر ببلا خبرم ثابت شی چی دا مخکن پیشنگویو کڑکو اللہ پاک و ترا خبر ور کردے کنا نو دا اخیری پیغمبر دے رشتن دا دین یو مسلم آدمی کفرس کا یو واقع شویم نی او دا مخکن یو انسان پائے کے سوچ کی کدا سی اوشی او تیاری کی نو دا سنا جائز کنو دی یو تن پاکی پدے اعتراض کردے دی راحنا و پپکہاو چی دی اگا صورتو نا ذکر کی چی اگلا وجود تا ندی دا غری نور پسی ایر علم غیب دعوی کردے دا او نو بتر قیامت راشی پتہ نڈے کی چاہتا ہو پتہ ہو نا اگا صورت بتر قیامت عمرانی چی ادا پکاوی یا رکا دا سوشی ندا سے بکی گی نو دا دے کی دا دیو دکا خبر اشولا چی دا مخ کے نا تیاری پکار رکھنے او دا خبر چی سن تفسیر قاسمی کشتا نو دے دے کی دا تفسیر کشاف کے امشتا فا ان قلتا فتدائی تیرادو کے ایو فیدت ان فی الاخبار بقولهم قبل وقوعی چی لاکار شوے ندے و مخ کے والا خبر ورکی نداولے پریدے چی کاروشی نبیار خبر ورکی کنا وی قلتو زپا جواب کیو ایمام ان المفاجات المکروحا اشدو والعلم بہی قبل وقوعی ابعد من الاسطراب ناسا پچی دربان اعتراض کی گی نبیار انسان پریشان کی گی دائنہ مخ کے چلے والا تیاری کری ندا بڑے رضیات اخری او بے والا مثال پیش کرے دے چلا جنگ نی شورو نہ خلق غش برابری خلق تیاری کی چی جنگ شوروش نہیں بیا بسکے لا جنگ نہ شورو نہ اسن تیار ساتا اور چی جنگ شوروش ہو نہ پ جنگ کے اسنا سروی گنا یار نہ جاتے ماڑشی اور سروی گنا تو سورب والی وقت مخ کے نہ مخ کے تیاریوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نہ مخ کے ندا سے ہوئے السفہا دا جمر دا صفی ہو دا چا تویر کی گی ابو السعود چی دا چا عقل کمزوری او غاب تدبر سوچ او فکر نا کار ناخلی او صرف پا تقلید پس روانی ندا سے کست صفی ہوئی لکی گی او اللباب کیوں مفسر لکی چی دا محفوظ دا دے محاورے ندے صوبن صفیحن رست جاما سفیش چاہتا بھی اغوی البحات القاذب چھے انتہائی بہتانوں نے لگا ان کی بیر بہتان او دا بدنام نداغ کار نشتا قصدن دروغ ہوئی خوت پترا او داغ خلاف لگی آرے دا چھے تفسیر قرطبی کے ہم مانا کرے دا خفیف العقل چھے عقل لے لگو کمزوری دا السفہا جی عبداللہ ابن عباس وی یہودیان جی حسن سے بھی مشرکان دی سودی قولدار چ منافقان دی او ابن کثیر کے دے دے دی چ دے دے تے مشرکو العرب دی دا عرب و مشرکان دی تو امام راغب خبر اکڑے دا ٹول لی ارے او دا بلنا سیوا کما کر لے تو یہودی دے او کا منافق دے او کا مشرک دے دا ٹول پکے داخل دی او دا خبر اللباب کے امشتا چ دا ٹول پکے داخل دی زکا لفظ دا صفحا دے کے عموم پیدا کا علیف لام پہ راغلے دے او مخیم ترچو ومن یرغبو عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسا او دید دین ابراہیمی نا اعراض کی بلکہ پا قبل ابراہیمی اعتراض کی نو بس کمکل خوم دید ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیہا شیر دیئے ولی دے قبلے نوارو لو قبلہ ستا بھی اگا جہت چے انسان دا اگے طرف تا مخ کول غواڑی دیور تا مقابلی دا دو تا مخی عرب پا خلا محاورہ کیوی یرا دا پلان کی خواڑو قبلہ نا دا معلوم لیسا لی فلان ان قبلہ لکا مو وائل کنا دا پلان کی خواڑو دا ایمان پتا نا لگی نا عرب ہوئی دا پلان کی خواڑا قبلہ ان پتا نا لگی نا قبلہ ستا ہوئی یو جہت تا چے انسان اگے طرف تا خفل مخ برابری د دے اعتراض ب جواب ناراضی حکیمانہ جواب بومی او حاکمانہ جواب بومی واڑ جواب نہ بکی سیقول صفا او من الناس زردا چوبوائی بے وقفا من الناس دخل کو نام خام خا بوائی دا بے وقفا دخل کو نام دغد چوائی با بے وقفا من الناس دخل کو نام ما واللہ من قبلتی ملتی کانو علیہا سشیو چی ویڑا ولدہ مسلمانان دخ پلیاغی قبلینا چی وہ دی پاغی باندے دا بیت المقدس قبلہ جواب شروع کی گی دا ہر جواب بر نقطہ ذکر کی اول جواب دارے او دیتا ویر کی گی اجمالی جواب او حاکمانہ جواب قل للہ المشرق والمغرب وایا چی کی یو اللہ لدفار دی مشرق و مغرب دا جواب حاصل داشو چی منگا دا اللہ حکم منو نو دا مشرق سرکارستا و نو دا مغرب سرکارستا چرا تا اللہ وی مشرق تا مخ کر مشرق تا بیتو اکوی شمال تا نو شمال تا اکوی جنوب تا نو جنوب تا طرفو نو ٹول دا اللہ دی للہ المشرق والمغرب منگا دا للہ دا پارا عمل کو چی سکو دا اللہ دا حکم دا وجہ نکو مخ کے دغا حکم ہو چی دے طرف تا دی مخی دے طرف تا مخ کڑے دے وز دا حکم دے چی دے طرف تا دی مخی دے طرف تا مخ کڑے او نقطے دارا یادی من یشاء الی صراط مستقیم توفیق ور کی اگر چاہتا چ خقیشی الی صراط مستقیم دنی غلاریم نی غلار د دین اسلام دا نی غلار بغیر د چون چران دا اللہ حکم منلی وکذالک جعلناکم امتا وسطا دا جملہ معترض ر پار دو فضیلت بیان اول د دے امت وکذالک او دا زمونگا کمال لے زمونگ استادان دا سے مانا کی چی دا کاف دا پار دا کمال اغراضی دے پا دے قرآن کی دا سے راضی چی کاف دا کمال دا پارشی دا زمونگا کمال لے جعلناکم اگردول مونگا تاسو امتا وسطا امت غرا وسط مانا غرا وسط مانا درمیانہ معتدل اعتدال لے پکے دا وسط پل مانا را اسم لما بین الطرفین دا دو سیزون پا منس کی چیئی اگے تا وسط بھی لکی گی بیا چکم غور سیزی چکم غور سیزی ناگے تا وسط بھی لکی گی زکا چکم غور شخصیتی اور جنگی خطرئی ناگے خلق پا مینس کے ساتھی چی گزار کی گی چی دے بچی اسے نہ چ گزارشی اور داڑوں بنے کس دے اول اول کی گزار پاول کی دیرا نہ ہو لگی نمد قیمتی شیخ ساتھی نہ وسط کی گدی د وسط حفاظت چکی گی دا پاترا پسر کی گی نہ دے وجے نہ د وسط ماناش و غورا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون فائدی چکم غورو ناغا پاک ورطدہ ہوئی چی تاسو اللہ را شریکانو نا پاک ولی نگنو دا باغ والو کم کسی چی رازی نو وسط پا مانا دا غور سر رازی او خیر الامور اوسطوها پا طولو کارونو کی غور آگئی چی پائے کے اعتدال ہوئی نو قرآن او حدیث او بلکہ اشعار اگر طول پا دیبان دلالت کی قرآن دا آیت قال اوسطوهم حدیث خیر الامور اوسطها او شیرنوم وهم وسط ترزل انام بحکمهم اذا نزلت احد البلايا بموزلی فدیکم دو وسط تکی فمانا دا غور سر دی وهم وسط دا دیر غور خلق دی انو دا قرآن دا آیتنا دا حدیثنا دا شعرنا دا معلوم شولا چه وسط ستوی لکی گی خیار الشیطا تاس غور امت یہ دا زمونگا کمال لے چھ امت غوری نہ ارتے غوری نہ تاثر چھ کم قبلہ در کی نہ اگر قبلہ کے با ام غور والی امت چھ غور شو نہ پیغمبر غور دے امت چھ غور شو نہ کتاب غور دے امت چھ غور شو نہ دا سے ددے امت قبلہ اگا ہم غور دے دا یو معتدل امت تے بل اعتدال تاجت نشتا فرض مشرف دا جملہ ڈیر ہوئی اعتدال والا دین من بس دا چ قرآن سے بیان کر دا اعتدال والا دین دے ہر اعتبار سر پدے کے افراط اور تفریط نشتا تفسیر قاسمی کی بیاد ادے ڈیر نے ظاہر ذکر کری دی دا مسلمانانو دا انبیاء و پبارک کم عقیدہ رہا افراط تفریط پکے نشتا نور تقدایان وی نے ڈاگ لرا غرضی عزتی کی دا سے دا دین سونا شرائع چی دی نہ پائے کے دا افراط اور تفریط نہ پدی دین کے کار نہ دے غستل شوے دا سے دا اللہ صفات چی دی اور دا شانتے دا حلال اور دا حرام خبری چی دی نچے صدی لکا دیر نہ دائر و امثال لی داغے طول تفصیل نہ دا معلومی گی چی دا امت چی دے دا طول نہ غور امت تے نو قبلہ را دے چی دا دے امو غورش علامہ آلوسی زکا مانا کی وسطن مانا خیارن وسطن عدولن غر امتو معتدل امتو دا دینا علماء کرامو یو استنباط کردے ابو منصور ما تریدی وی دا آیتنا پدے باندے استدلال لے چھ اجماع حجت بئی دلائلو کے درین دلیل چھ دے اگا اجماع دا کچرتا امت مسلمہ داغ علماء و مشائخو پیو دور کے پیو مسئلہ اتفاق کڑی نو گویا دا اجماع شولا او دا خبرہ تفسیر قرطبی کے دا ففی دلیل علی صحت الاجماع و وجوب الحکم به ردی آیت ندا معلوم شوا چھ اجماع دا سیدہ او پا اجماع فیصلہ کول واجب دی اللباب کے مفسر وی احتج الجمہور بہذہ الآیت علی ان الاجماع حجت جمہور دے آیت کریمہ نے استدلال پدے خبر بانی کی چدا اجماع داو پدین کی حجت وی دغ شانتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اغپ منہاج السنہ کے دے آیت نے استدلال کر دے نورم آیتوں نے ڈیر ذکر کری دی چھے اجماع حجت تفسیر مدارک کے دے شیخ ابو منصور ماتوریدی قول نقل کرے دے چھے دے آیت ناغی استنباط کرے دے ان الاجماع حجتن چھے اجماع مستقل یو دلیل لے چھے کلا اجماع دلیل شو نو دا بنوئے چھے مون کو اطیع اللہ اطیع الرسول منونو لقد دو دلیل نگی دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول دری دی اصلورم دا دین مستنبت تے اکتوے چیرہ دا منگا نمانو لکری بیر خلقو خبری دی نہ احسن الکلام کیوں دی پدے دے کے چیز ماں ہو جت ردے آیت کریمہ نے استدلال کرے دے. نو گویا دو اصول نہیں دی دعا ہم دی دا بالکل اصلی و بنیادی دی درم نمبر اجماع اور سلورم نمبر قیاس دا مجتہد نواب شری کسن خان من لے دے ورابع حل قیاس لفقد نص چھ نس نی نہ قیاس دلیل لے نہ سلور دلائل لکر شاہ شیخ والکے چھ راضی دلائل لشرعی سلور دی یا کچھ ادری ویری دی نہ سلورم مستمبت دا دینے چھ کم دے چھ اگے تا قیاس ویری کی گی دا مجتہد اگا پکے اوم دلیل شو وَكَذَلِكَ اَوْدَازَمُنْغَا كَمَالِ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا گَرْزُولِيَ مُنْغَتَاسُ اُمَّتًا وَسَطًا غَرَ اُمَّت لِتَكُونُوا شُوَدَاءَ لَلنَّاسُ چِشَيْتَاسُ اے صحابو شُوَدَاءَ دَ حَق بَيَان كَوْنْ كِي عَلَى النَّاسِ خَلْقُتَام وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او شی پیغمبر او تاسو تا دَ حَق بَيَان كَوْنْ كِي لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بریلیان تے استدلال کرے دے کہ پیغمبر حاضر ناظر دے زکا پدے کے داری کہ الرسول علیکم شہیدہ ویکن الرسول علیکم شہیدہ رسول با شہیدی اور شہید حاضر ناظر تبیر کی جنہ دے آیت نبی معلوم اشولا چھ پیغمبر حاضر ناظر ہے چکم غٹ پوسٹر کرے دے اور پنجاب کے خور کرے دے نہ پائے کہ بھرے لکھری دی حاضر ناظر دا قرآن نہ ثابتو چی پیغمبر دے نڑنبے آیت دا ذکر کرے دے وَقَدَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مونگا مانا اکڑل بیان کو ان کے داغا مانا را چی قرآن پا خپل بانے کرے دا یا ایوہا النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعیاً الی اللہ باذنہ شاہد چاہتوی داعی توی داعی بسکی یو کار بشارت ورکولی ویم کار یر ورکولی مددین مانا دا بیان کون کی رووتلا ویکون الرسول علیکم شہیدہ او دا شیخ عبدالقادر محدث دیلویم لکھ دی اور تفسیر عثمانی کی صورت حج کے چکم آیت تے التوم دی کہ پمانا دو بیان کول سر دارا جی دویم خبر دارا الزامی جواب دار ہے چھ ددین دا معلومی گی چھ پیغمبر حاضر ناظر دین ددین خدا معلومی گی چھ توم حاضر ناظر ہے زکا چھ شہید یہ ویل دے نور سر ور سرے شہدا امید دی کنا لتکونو شہدا بیا تاسم حاضر ناظر یہ لکا ویکون الرسول علیکم شہیدہ چھ رسول حاضر ناظر دے دا دویم خبر شو دریم خبر دارا چھ اکثر مبصرین ہوئی چھ دل تا دا گواہے نا مطلب پا آخرت کی گواہی دا دا قیامت پا رز باندے با دیر گواہی مختلف گواہی ابن زید ہوئی چھ سلور قسم گواہے بھئی یو اگ گواہی رچ ملائک با گواہے ورکی وجاعتو کل نفس معاہا سائق و شہید دار ملائک و گواہی دا دین انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اگی با گواہی ورکی وکنتو علیہم شہیدن ما دمتو فیہم فکیف اذا جینا من کل امت بشہیدن وجینا بکا علاہ اولائی شہیدہ درم امت محمدیہ و شہادت ورکی وجیع بالنبیین والشہداء ویوما یقوم الاشہاد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوما یقوم الاشہاد سلورم داندامون بگواہی ورکی سورة یاسین اليوم نختم على افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ دا سلور قسم گواہے شوے گواہے گواہے کے فرق دے دا شہادت پا اخرت کے شو مونگا چے اول کم مانو کڑا بیان کول دا دا قرآن دا بل آیت نا معلومی کی کنا کنتم خیر امت دل تصوی جعلناکم امتن وسطا دا دوار مطلب یو دے ال تکن تم خیر امتن پسی دا سی دی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا شہیدی تے مراد تا نو یا کو دا آخرت گواہی مراد دا او یا دا دنیا چکی چکم بیان کولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا تینا مراد او کم خبر چی پا دلائل سر ثابت شی نو پائے باندے گواہیوں مو یو انسان چی دینا ورکولی شی وکذالک او دادم کمال لے جعلناکم امتاں وسطاں گردولی مونگ تاسو امت و ستام غرا امت لتکونو شہداء للناس دیر پارا چشے تاسو شہداء دا حق بیان کون کی للناس خلقتام ویکون الرسول علیکم شہیدہ وشی پیغمبر تاسو تر حق بیان کون کے صفائی کون کے داخو یو جواب شو اجمالی حاکمانہ جواب پا کیوں شو بس دا اللہ خو خر چې کم طرف ترا تو ویچ مخ کنه بس مونږ مخ کو او مونږه غره امت یو مونږ له قبله غره را کړل اوس حکیمانه جواب او تفسیری جواب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نه دا مقرر کړی مونږه او نه دا ګرځولې مونږه هغه کعبه كنت عليها چې اوس ته یې پاغي باندې الا لنعلم مگر د دې لپاره چې جدا کو مونږه لنميزا تفسیر مدارک دا دیر پارا چی جدا کو منگا من یتبع الرسولا اغسو کو یتبع الرسولا چی تابداری کی دا پیغمبر ممن داغ چانا ین قلبو علا قبعه چی اوڑی پخپلو پندو بانده دیکی او حکمت دارے چی پتا بہو لگی چی سوک دا نفس منی سوک دا رواج منی زڑت ایسے خبر راغل دا چی دا قبلخ کولی دا اکا سوک دا اللہ رب العزت حکم منی دا به اوس لکه په دې دور کې غم او خاده کې پته لګي یو کس وی په غم او په خاده کې د پیغمبر تابعداری پکار ده ټیک ده پکار ده او چې تابا نه خادی راشي او بیا هم د پیغمبر تابعداری وکړي کنه چې وې دا د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده نو طریقې په وعده کې چې کوم خول ده نه پایې کې هم کامیابی ده کنه پایې کې خدای نشته چې شمه بلوا پائے کو خدا نشتا چا پنکریزو کے شمک دا وڑائے پائے کو گڑا نشتا پائے کو کیسٹ نشتا پائے کو خسیڑی نشتا نا اگا وقت کے پتہ لگی چا آیا ترہ پیغمبر منے ہو کانا پا جمعات کے ادرے دلو پا خلبان ویل سان دی خوچے مو قدر باندے لال دا غم دگا وقت کے ترہ پیغمبر خبر منے ہو کانا ین قلب والا عقبے او کانا تے نہ منے نو گویا دا حکمت بیان کو تفصیلی او حکیمانہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ او یقیناً دا تحویل قبلہ کانت دا دے دا اسم دے تحویل قبلہ لَكَبِيرَةً خامخا دیر گران کار دے اِلَّا مَگر نَدِ گران عَلَى الَّذِينَ پاگچا بانے عَدَى اللَّهُ چھ مضبوطی اکری اللہ دا غا خلق دے چھ احکام شرعیہ و ترورسین دا علتون تپوسن نکی داولے ردے پل سفا سرا پدے کے حکمت سرے وما کان اللہ لیدیا ایمانکوم ندے اللہ لیدیا ایمانکوم چھ برباد کی استاس و عملونا دا سوال جواب دے یر چھ دا مخ کے کسان کم وفات شو او غیش پاڑ اس میاشت منز بیت المقدس تکڑے رے ندے دیرہ منزون خروڑا لڑلو جواب وما کان اللہ لیدیا ایمانکوم علامہ علوسی خپل تفسیر کے دا آیت کریمہ تفسیر چکل کی لیدی ایمانکم ناغے پا منسر کڑے دے کیستاسو منزنا اب بے ویگ دی چی تصدیق قلبی تینا مراد دے ایمان حافظ ابن کثیروم د دینه منځ غستره وما کان الله لیدی ایمانکم ندی الله چې برباد کی تاسو منځ نه کتا سو اول قبله طرف ته منځ نه کړی دي تاسو پزړه کې د نبی تصدیق موجود وو نکا بل قبلے طرف تا تاسو مخ کڑے دے نداؤں دا نبی پا حکم بانے کڑے دے حافظ ابن کثیر اور تفسیر مظہری کے فیر ذکر کڑے دا نو دیویری دی چی دا لیوزیع ایمان اکم صبات اکم علی ایمان اکم تاسو کلک پاتے کے دلو پا ایمان باندے نو که ایمان پا خپل مانا اخلی نو ام تک دا او که نه ایمان پا مانا دا منزو اخلی نو ام سیدا نده اللہ لیو دیا ایمان کم چه برباد کی ایمان کم ستاسو دا منزونا ان اللہ بن ناسی دا وجہ ولی نا بربادی زکا چه اللہ بن ناسی پا خلقو لرعوف الرحیم خام خام ربان دے اور رحم کون کے دے فرق پر رعوف نا پر رحیم ان کے شتا رعفت و رحمت کے لک فرق دے فرق کرے دے تفسیر قرطبی اغوی الرافت و اشد و اکثر من الرحمت دا رافت چے دے دا کیفیت او دا کبیت دا دوارو پہ اعتبار سرا اچت دا رحمتنا دا رافت افرادم دیر دی او کیفیت ام خٹنگ و مضبوط تے دیر میرا بانا شفقت کو ان کے لرعوفن دفل مصیبت چکی او رحیمن چتال جلب دا منفعت کی فیدے دل در کی دا یو اللہ دے چستان مشقتنا لری کی دا یو اللہ دے چستان پارا نعمت تال نعمتون در کی قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء پتا کی سراوینو منگا تقلب وجہ کا فی السماء بار بار مخ اڑولستا انتظار کولستا پریشانی دمخستا پخوشالے سرا برکتلستا فی سمائے آسمان تا یعنی وحیتا فلنولی انکا خامخابا وارو منگتا قبلتن داسی قبلیتا ترزا چی اس پیتو خوشا لئی ترزا چی اس پیتو خوشا لئی یا ترزا چی خوخ بکی تو خوخ بکی دغا قبلتو فخا ان کے بیدہ قبلی لرا قد نرا تقلب وجہ کا فی سمائے تقلب وجہ کا تقلب پا دے مانا کہ حرکت راضی تحرک وجہ کا استاد مخ دیر حرکت کرا گلے دے او بیا بار بار گوری برا مشہور قول خدا رے اکثر مبصرینوں چھ نبی علیہ الصلات والسلام بدا انتظار کو چھ کلبا دا قبلہ بدلشی دا بیت المقدس ہو دا قبلہ بکل بدلشی او حکم بماتا ملوشی چھ بیت اللہ طرف تمخ کا نو بار بار بے برکتل دے پا خوشالے سرکتل جمہور وائیو دے پا خوشالے سرکتل دا سے بے اوکتل خب پا خوشالے چھرہ وحی براشی زما خدا کو کرا چھ دا بیت المقدس قبلہ منسوخ شی او بیت اللہ زما را پار قبلہ شی دا جمہور مفسرین وائی زمونگ استادان مشایخ مولانا حسین علی رحم اللہ دا پینڈے شیخ رحم اللہ اور دا پنچیر شیخ رحم اللہ اور دا شیخ حسین علی رحم اللہ شاگردان اگی دس ہوئی چھ دا نبی علیہ الصلات والسلام دا خوخوا چھ بیت المقدس زمار پار قبلہ دا نو دا قبلہ دے پا قبلہ پاتشی نو پریشانے سر بے برکتلو اسے نہ چھ وہ راشی اور آتوی چھ قبلہ دے بدل اشوا دوارو کے فرق دے اکثر مفسرین داوی چھ نبی کم نبی با کم قتلو دیر خوشالے قتلو چھر دما کو دا کو کرا چھ دا بیت المقدس منسوخ شی او زمار پارا بیت اللہ قبلہ شی او زمون استادان داوی چھ نا قتلے دا پریشانے پتا وربان دے چ اسے نہ چ وہ دل راشی چ گرے قبلہ بدل اشوا اس یہودیان لگ میلان کی بیا برات مسلی جوڑی شو اعتراضون برابر نے کی چ ولید قبلہ پر خودلا نو نبی علیہ الصلات والسلام کو خول چ زڑ پ زڑ پات دا دمگا استاد او قتل اسرا پارا د پریشانے پ انداز سرے قتلو د تقلب معنی چ کلمنگا گورو نو قران کریم کے دو طریقوں سر راغلے دا داؤں پا قرآن کے راغلے دا چې اسی اوړېدل روړېدل قتل یاد د دینا چې پې کې پریشانی وتقلب ک فی الساجدین ستا اوړېدل روړېدل فی الساجدین په مونږ گزارو کې لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد خو لیکن سورت نور کے آیت تے اور سورت احزاب کے آیت تے دا دغی دو آیاتون ندا معلومی گی چی دا تقلب پا مانا کے استراب پروت تے تقلب دیتا ہوئی چی پا پریشانے سر مخ اڑول یوما تقلب وجوہم فی النار سورت احزاب یقولونا یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسولا تقلب وجوہم اڑولے راڑولے بشی مخوند دی یوما هما لنار یفتنون ندا پا پریشانے سرا حرکت استراب استرابی حرکت کے لدے استعمال شوے دے سورة نور کے ام آیت رازی دا جماعت مقام دا مسجد چکل ذکر کی نوی چے ویسکر فی اسمہم یسبح لہو فیہا بالغدو والآسال رجالن لا تلهیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار دوار خبر دا قرآن نصابت تھی من دانو آئیو چی دا جمہور قول غلط تے اگر ٹکری پا خپل دے خدا خپل استادانو توجیل لگا غورکو ذکر قرآن کے خود دوارا کس مایاتو ندی دا پا کی امشتا چھے بے دے استراب نہ حرکت تا اموی لکی گی ادا پا کیمشتا چھے سر دے استراب نہ حرکت تا اموی لکی گی یو خبر اکوا زیم خبر دارا چھے کم علماء کرام فرمائی چھے نبی علیہ السلام دا غختل چھے دا وحید راشی چھے دا قبلہ بدل شی زما دا بیت اللہ دا قبلہ خو خرا ناغی دلیل پیش کی دا خبر اصل دا سرا چویخ اخکارکو جواہر القرآن تفسیر دے دا پینڈیر شیخ چی دا قرآن دیر لوے ماہر عالم تیر شوی دے او فصیحام السیاد کے شیخ المنہج لکلی دی چی زمار قرآن استاد دے او دا تبیان پاول کی لکلی دی جنیت السمار من البستانینی ورتویتو من البحرین ما ددو باغونو میوے اگر شکولی دی خلق چه میوے شکی خو دیرے شکی چه وی خوری کنا ندو باغونو دی یو دا پنچیر باغا و یو دا پینڈے دا میوے ما خوڑلی دی اچھے اخوا دے خوا ٹانگوانی نیری خوڑلی اس سے مارو قیمتی میوے خوڑلی دی پچھ سڑے خوراکو کی نبیا لگتی کشی نور پسیری کی ورتویتو من البحرین ما د دو سمندرونو وبس کړی دی هغه ته بدرې نه وي هغه ته سمندر وي ما د سمندر وبس کړی دی علمی سمندر او به مس کړی دی نږدې پوهه سره ما سره سب جمع شو اللؤلؤ والمرجان ما سره قیمتي ملغلری دی د قران کریم او داسه چې دا ما چرته په دې دنیا کې نه دی دی دا دواړه استادان شو او قرآن میں دائی نزدہ کردے دے ملغلے دے مراتو دی کردے دے میوے میں پڑھے دے جو گم اس کردے دے ندغا استادان او مشایخ ہو چاہی سوئی نپاغے باندے یو مولی سے برت کردے دے ہدایت الحیران داغی نم دے پنجاب کے پسرگودہ کے اس مر لے غالم عبدالشکور ترمیزی سے ہو ہدایت الحیران او بیا داغی جوابم شوی دے سجاد بخاری جواب ورکڑ دے اقامت البرحان علا ابطال وساوے سے ہدایت الحیران داغی جواب دے ہدایت الحیران کے دغا عبدالشکور ترمیزی سے بھو فدے توجی باندے رت کڑ دے لیکن تحریف یہ ورطن دے ویلے بلکہ دے وید دی چیر دا توجی زما خوخ زکن دا چپا بخاری کی روایت راضی چھے نبی خدا خو خولا ان تکونا قبلتو قبل البیت چھے بیت اللہ طرف تر ادما قبلہ جوڑ شی نہ دے جمہور خبر زکر دیرا اعلیٰ و بہتر دیرا بلے آڈو ٹک نہ رہ لکا مطلب دارے ٹک نہ رہ دان لدا خو لیکن تحریف ہوتا نہ دے ویلے سپاہی کے داری چی دا نبی دا کو خواہ چی بیت المقدس پہ قبلہ پاتی چی او پا بخاری کے دار آزی چی دا نبی دا کو خواہ چی بیت اللہ ری دمارا پارا قبلہ جوڑے چی دا پا بخاری کے اول اول دل سم صفحہ کے رازیوں میں ابن کثیر و مدارک و خازن پائے کے دا روایت موجود ہم دے دویم اغوی عزیز کے رازی چی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے پیغمبر تیوے مارا ربک الا یسارع فی ہواک او مشکات کے بخاری کے دوارو کے روایت چتا شیر استاد عرب چی دے ستا خواہش دیر زر پورا کی تاوی چی زمان قبلہ دے بدلے شی بیت اللہ دے جوڑے شی ناگر پریشاہ باندے بیت اللہ اگا قبلہ مقرر کرے شو نو دا دے وجنہ دے جوائر القرآن تو جی غلط راغ ہوئی بیاوی چی دا تقلب فدے دا تکلف دا خاصے دا پارا استدلال قول صحیح نہ معلومے گی دلتا داری کنا تقلبا دا خو طولو لکلی دی چی تقلب باب تفعول لے باب تفعول لے تقلب دا پارا رازی دا خو یود ونا طولو لکلی دی ابیا والا غایت ذکر کرے دے تقلب کا پی ساجدین دادا ہدایت الحیران صفحہ 246 خبر ہے اگا اصلی کتاب دا رد اگا چی کم کس کرے دے نو پائے کے دا خبری کرے دی چی دا توجیہ میں خوخہ نہ دا لیکن احسن الکلام کے خود دیر مخ کے تلے دے اغوی زمون دا مشائخ واللفظ لہو بالکل لائی الفاظ دی زمون دا مشائخ پدے آیت کے قول دارے دا ویچ زمون دا مشائخ زکی چمک کے خوئے میوے خوڑے دی دی او بیس کلی دی زمون دا مشائخ پدے آیت کے قول دارے چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زڑک خوخوا چی کعبر زما قبلوی لیکن دا مخالفت دا یہود دا وجن یرکولا لیکن دا قول باطل لے نبیاوی نو دا قول تفسیر بر رائے دے دا مشایخ خدا قول یادی اس دا کا سغرا دا قول تفسیر بر رائے دے اور تفسیر بر رائے چی سوک کی جہنم تبزی نظمنگ مشایخ با جہنم تزی بولے چ عزیز کے راضی من فسر القرآن برائیہ فلیتبوا مقعدہ من النار حدیث پر تنشید کے نقل لے من فسر القرآن برائیہ چاچ دا قرآن تفسیر پر آئے سرو کو لڑ جہنم تھا مشائق دے دوزخ تبوت لڑوی ماں کو ڈیری عزت کرے دے ماں بان خورے سوک ثابت ہے کچھ ماں رکھ پلو استادان بے دبی کرے دا جہنم تا دو رسول نور بے کم جائے تو رسے اس دل تا چکم خبر ادا اخو ماں اکرالا دوار ٹک دی ہوں غلط نو آئیو دا جمہور و آغیتا خدا تاویل لے کنا دا تاویل چکم تعریف یہ خپل پا تنشید کے کڑے دا اگا دارے چا اگر سیاق اور دا سباق دا تفسیر خادن پا والے سر معلومی کی دا سیاق اور دا سباق نا اور دا قرآن کریم دا نصوص نا خلاف نی اور دا احادیث نا خلاف نی اور پائے کہ دا بدت یو مانا نا جوڑی گی دا سی تاویل کول ٹک دی دلتا زیاد نا زیاد دا خبر کولی چی حدیث تے بلا خبر کو پکے نیچتا کنا حدیث تے پا بخاری کے دے نا دا آگے جواب دارے چی کلا یو شے دا یو تن دا ذات پہ اعتبار سر خوخی اور دا غیر پہ اعتبار سر پائے کے قبح رازی لکا اصول فقہ کے دا مسلشتا کنا وی پا دے کہ حسن بے ذات تے قبح پکے دا غیر پہ اعتبار سر دا کل پک قبح بذاتی او حسن پک غیر پہ اعتبار سے لکہ جہاد ہو اصول فقہ کے چکم مسئلہ دا جہاد کے ظاہر پہ اعتبار سر اب اغا رانول کورون دی خلق و جلی و الائے کلمت اللہ مقصد دے ندل تدا سے ہوا ہے کہنا دا نبی دا ذات پہ اعتبار سر دا خوخوا چی زما قبلہ دے بیت اللہ شی او حدیث پدے بانے بنا دے لیکن دا یہودو دا کما خبر چکڑی دا دا غید وجنے دا نو اخوخا نو قبح پکے دا غیر پہ اعتبار سرا راق لے دے او حسن پکے دا ذات پہ اعتبار سرا اگر آجی نو معلوم اداش والا چی دا حدیث دا بخاری نا خلاف نرشوی دویم دا اول اول کے نبی علیہ السلام کو خوالا ابتدا کے چکلا نبی علیہ السلام تو حکم شل کرے جمہور قول دار دا قرطبی پا حوالے سر دریو قولو کے اخری بار ذکر کو چی تو مخ بیت المقدس تکا نہ اگ وقت چی اختیار نو اجتہاد نو بنا بر بنا پای قول نو نبی دا فقولا چیر دا مارا قبلہ دا بدل شی رستو یہ بیا دا نخو قولا رستو دا خو قولا چی پا دے حال باندے دے خبر یی زکا چی یہودیان و عیسائیان دی با اسلام طرف تراشی و میلان پیرا شوی دے غنور خواستو ایمان و اسلام طرف تا نرازی خو بیا وایو چی مانے دوار ٹک دی اکا سو کوئی چی دے جمہور و مانا غوردن ام پہ اعتراض نکو چک دا زمون دا غورا ندا اکا غورا دا خود دا خبره چې دا کوم الفاظ دي دا بالکل دې ته ویل کېږي تعصب دا ډېره سختي ده خپل مشایخ مبارک دا سه قول اختیار اول قد نرا تقلب وجهک پتا کی سرا وینو مونگا تقلب وجهک بار بار مخ اړول استا انتظار کول استا په سمای طرف د اسمان تا یعنی وحتا آیا پریشانی د مخ استا علم زما پاسمان کے دے فلن ولی انکا قبلتن ترضاها خامخا اڑو بمونگ تا قبلتن داس قبلتا ترضاها چی اس پہ تو خوش آلئی اس دل تو بیاد وہ معنی بکے کنا ترضاها یو دو مستقبل مانا را مولانا حسین علی رحمہ اللہ دا مانا کی چی تب پہ خوش آلشی پراتون کے دمانا کی اس کو خفے خودست و پہ خوشحال شی پسند کرنے والا مولانا حسین علی رحمہ اللہ اور دویم دا چھے تا غورا کڑے دا تا خوخا کڑے دا نئے کہ وہ بیا بلی اوکار کے ترزا و پا مانا دا ماضی سراخ لے اور دا دا مشایخ توجی چھے والے دا ترزا با دا سغاو پا خپلا مانا باننی شی فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام اڑوا خپل مخو طرف دا مسجد حرام تا چیغه دا کعبه طرف تا صرف محاذات پاگی کراش شی شطر اولی ہوئے دانا دا ضروری چی عین قبلہ اگر بالکل برابر شی کل لوگون تا که پکناوا کوکشن منزد کی گی دا خی طرف تا یا گست طرف تا ذکر شطر ہوئے وحیسو ما کنتم فولو وجوہکم شطرام فدویم ضروری فولی او فولو رسو با حکمت ذکر کو وحیسو ما کنتم کم دے کچی یہ تاسو فولو وجوہکم شطرا اڑو ایک پل مخونا طرف دو مسجد حرام تام دار دیر پار چستاس توجہ اللہ طرف تا برابری رٹول جہت یوی ذکر خو دا مسئلہ دا شریک القاضی نا دے دے کہ ابن کثیر نقل کردے دا چی اوتن منس کیو اولاڑی ناغبر سجدے دے تا گوری ذکر دے سر خوزو خوشو دیر زیادہ پیدا کی گی او چی کل دیر کولوی لڑشی نہ دیو بیا خپل قدمین تا گوری اکل چی سجدے لڑشی نہ بیا پاغ وقت کے دے دے خپل پوزے تا گوری او کل چی پا تحیاتو کینی نہ بیا خپل جولے تا گوری دے سرا اپیز ابن کسور دے دے دے کری دی دے سرا لگ دو مانزا کا توجہ برابری گی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ يَقِينًا كَسَان چ ورکڑ شوی دے دیل کتاب لَيَعْلَمُونَ خَمَخَا دِي خَبُوِيگِ أَنَّهُ چِدَا تَحْوِيلُ قبلة چه اس بدل شو تفسیر مدارکو أَنَّهُ دَا بَدْلِ دَلْ دَ قِبْلِ تفسیر مدارک مانا را الحق حق دی من ربهم دا دی دا رب دا طرفنا لیکن دا اینا دیان دی نیمانی وَمَ اللَّهُ بِغَافِرِ نَمَّا يَعْمَلُونَ نَدَي اللَّهُ سَنَا خَبَرَ دَا اینا چِدی اے کوی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ دزید و قبلے سر عینات ذکر کی پیغمبرا کستا دا خیالی مومن کستا دا خیالی چھے یہود و عیسائیان بتا سر اتفاق پیدا شی نہ پیدا کی گی چر تو ہم نہ پیدا کی گی کہ بیت المقدس منسوخ شو او بیت اللہ قبلہ شو نہ غم مکوا زکا چھے دو شکو ندی او پدے دو کے یو نشکی رے یو شک دارے روغ بسنگ کی گی دی سرا چی دیستا اومنی ندیستا قبلا اومنی دارن بنی صورت دویم شقدارے چی تو دی قبلا اومنی دائی تا روغ بی کنا یا بیتا منی یا با دی منی کنا نرن بنی صورت دارے چی دیستا اومنی دا فنکی گی ما تبعو قبلا تک دی نمانیستا قبلا دویم دا چی تا دی قبلا اومنی وما انت بتابعین قبلتهم دا دیم شق دے تم دا دین منی وز دا ہر یو دا پار علتو دا اول شق سے علت تے چی دیس تا قبل نمانی زکا وما بعضهم بتابعین قبلت بعض دی خپلک روغ ندینو یہودی عیسائی دا یہودی قبلہ بیت المقدس تا او دا عیسائی قبلہ مشرق طرف ترا زکا چی بی مریم اسی روانا و اتفاقیا مشرق طرف تا ندی تی قبلہ جوڑا کرلا از انتبدت من آلیا مکانا شرقیا دا عیسائیان قبلہ مکان شرقی دے او دا یہودیان اگا بیت المقدس تے نائی خپلو کی روغ ندی نائی دا یوبل نمانی نتخو لادیر لرستا بسو منی دا دی وجه نواوی چو ما تبعو قبلتک ادا ولین تبات احواهم چو دے دا دویم شق دا پار علت تے تولی دا دی دا قبل تابدار نے زکا چے کتا دا دی تابدار شی نو گویا تب خواہشاتو پس روان شی او خواہشاتو پسی چو سوگزی اگا ظالمی اتا خو ظالم نے خواہشات اور چار خواہشات پس اتلون کے نے نو پخپل قبلہ بان پاتشا دا خواہشات و نسم مراد دے احواہم مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ علی کل دین نفسانی تعصب او تعصب دے تا خواہش بھی لکھی گی دے خلق سر دلیل نشتا خو تعصب دے و سر صرف ہو انکا اذل بین الظالمین ظلم خو محال لے نستار دی تابداری اغا محال دن آیت بدا سے لگی دو شق بجوڑو دا ہر یو شق دا پارا با علتی ولینت ایت اللذینا کچرتا تروڑی اغا چاہتا او تل کتابا چی دیل کتاب بر کڑی شوی رے بکل آیت نر قسم دلیلو ما تبعو قبلتا کول شق داری چی دی نتابی کی گی قبلتا کاستا دا قبلی نجی دیستا نمانی نتیو منا کنا ندوم نکی گی شق نمبر دو وما انت بتابین قبلتا ہوم نئے تو تابدار دا دیر قبلے نئے تو تابداری کون کے دا دیر قبلے علت دا اول شقو ولی ما تبعو قبلتک زکچ وما بعضون بتابین قبلتا بعضو ندی باز دا دین تابعو قبلتا بعضو دا قبلے دا بعضو ولین اتباط احواہم او کتو تابیشوی دا دیر خواہشاتو من بعد ما جاءك من العلم پس دینا چ تعالی وحی را لام استبعاد نمبر ایک دار چ احوا دی وسر احوا سو خیالات فاسدہ اغد چ شی منسوخ شو بی چلی یوتن اغ سیک چلی چ حکومت وی دی چ دانه چلی گی مدا خطی خبر نہ را احوان مراد منسوخ خبر ہے احوان مراد نفسانی تعصب من بعد ما جاءك من العلم ذم استبعاد پس دا دینا چی تالا راغل دے لام قرآن دل راغے انکا ایز اللہ من الظالمین یقیناً تبا پا دغا وقت کے خامخا دا ظالمانو نئیم اللہ جینا تینام الکتابا دا دید پیغمبر سر ڈلوے اینات دے راغے ذکر کی آکسان آتینام الکتابا چی ورکڑ دے مونگ دیل کتاب دا کتاب نا مطلب تورات و انجیل یعرفونو پی جنی دیلا پیغمبر یعرفونو پی جنی دیدہ تحویر قبلہ یعرفونہ کی ضمیر تفسیر مدارک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے راجے کڑے دے یعرفونہ پی جن دی دا پیغمبر دوے مغوی چ ہو ضمیر راجے دے قران تا پی جن دی دا قران درے مغوی چ تحویل القبلہ خو بیاوی ول اول ازہرو اول خبرہ چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پی جن دی دا پیغمبر دار ٹولن دائرہ خبر دا دا اور پسی ایتم لگی و سرا یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم عبداللہ ابن سلام وی چه زده پیغمبر د خپل زوینه هم دیر خپی جنما نو تا پوست دو شو عمر رضی اللہ تعالی نو تیرو تا پوستو کو چه دا ولی ما دا ولی ویزو خو شک نکو ما پا دی خبره که چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیر نبی یو کنا اور چه دا ما بچه دی خپلو نو کی دیشی فلعلا کی دیشی پورا حقیقت یو اللہ تا معلوم دی چه دا دی دا دی بچی دا والده چه دا اغیس خیانت کری فقبل عمر راسه عمر رضی اللہ تعالی عنہ ول سرخ کول کچڑے رخ کول خبر دے وکلا او صاف تورات کے دے پیغمبر شتا کنا نو دی خدا پیغمبر پیجنی دا سے پیجنی لکہ دامن چ پیجنی دو اشکال راضی یو اشکال دا راضی چ دا سے ولی نی وئی چ دا سے پیجنی لکہ خپلا چ دی خپل جان پیجنی زکہ ان علم النفس بذاتها وصفاتها حضوریون علم دا نفس پا خپل ذات او پا صفات و حضوری دے کنا انسان ته ټول نمک خپل ځان معلومی او خپل ځان خبرې معلومی نو داسې به ویلو کنه چې داسې خپې جنې لکه ځان چې پیجنې داغه جواب دا کی چې زوی ډېر خپې جنې په دې اعتبار سره چې په انسان باندې کله کله داسې حالات راشي راغلی دي پاره انسان باندې چې هغه آینه خبروم نه لري مونږ ټول چې دل تناسیو په مونږ باندې داسې یو حال راغله دي چې مور با دا خپرا مخ کې کړه یو وخت پا او د سلورو پینځوش پګو میاشتو ورکوټه چې وو هغه په دې باندې کینو ټټه به ته جوړ کړه او پملا به ولا داسې نری نری لاس وخو او ورته وی چاہتا پتا شتا جی دا کار ما کر دے یہ چاہتا پتا نشتا دیکھو دا غٹ لیٹرین پی جنی اگر مور آگا خپا آگا لیٹرین دے دے خبرم نرے کنا بیا روز تو صدا سے حالات پا دبانے دا غلی دے چی دے دا آئے نا خبر نرے خود اخپل بچی دا حالاتو نا خبر دے دا اخپل معشوم دا حالاتو نا خبر دے نا زکوی کم آیا عارفون آبنا ہم جنکے نیا دی زکر جنے تعلق زیاد دا مور سر رہی او دا الگ تعلق زیادہ دا پلار سری چھ گوری نراغستی بھی الگ بگرزی جنہیں خوڑی رکم گردی جنہیں خواہ سو گردی چھ الگ ہی نی او چھ الگ ہی امین بیا خواہ الگ لزور دے جنہیں اپریخی نزکے ہوئے کم آئے عارفون ابنا ہم دا سے پیجنی نو وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَقِنَنَا يَوْدَلَ پَدِيكِ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ خَامَقَا پَتَوِي حَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَحَالَارِ چِدِي خَفُوئِگِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ حق و ثابت تیستا در رب در طرفنا حق سا امر واقعی هاز الحق و من ربک فوز الكبیر دا حق دیستا در رب در طرفنا فلا تکونن من الممترین مکی گا تو رشک ان کو نام قرآن کل کل ہدایت سرداوی بغیر حدن من اللہ کل حق سرداوی الحق و من ربک دیکھ اشارت دے خبری طرف تا چی بعد خلق حق نہ پیجنی دا سی تا پوزبو کی یرم دے چاہ اسلام منو دا پلو رحمان استادو منو دا باشانی منو او کنا دا قاضی منو ادا سے دا پنچری منو او کنا دا دیوبندی منو دا بریلی منو دا سے تپوسو نکی دا خلق پدے بانے تروسا پورے پو نشو چھ حق دا چا دے نا حق نہ دا پنچری دے انا دا شاہ منصوری دے حق اغا دے چھ میر رب بے کرے بس چھ سوک مسئلہ ذکر کی عدالت ہوئی چھ ما سرا دلیل پا قرآن کشتا رب دا خبر دا سے فرمائے لے دا نبی علیہ السلام دا خبر دا سے فرمائے لے دا نو بس دا دلیل دے رہے چھ سر حق دے او کنا دا سی نی او اغا خبر کی او ور سر داوی چیرا آغا دے کہ اندر کو مغلکو کے استاجی رے غدا سے وے لو نور سے دلیل و سر نشتا یا دا سے ہوئی یرا آغا رضی اوتان خوب لے دلے ہو نا پائے خوب کے دا خبرہ دته چا ویل دا سوپتا اذر شو نه دا څه خبره وته کړی دا دې ته خو حق نشي ویل کې دي ځکه ویل حق من ربک حق ثابت دی استاد رب د طرف نام کې ګر شکون کو نام ولکل وجهه هو مولیا فاستبق الخيرات لکلن کې تنوین د مضاف الین عوض ده تنوین کړه د مضاف الین عوض یې کړه د جملین عوض یعنی لکل طائفه من آل الادیان دا ہر جن والو دا پارا وجہتن یو قبلہ دام ولکلن وجہتن ہوا مولیہا چیدی مخ اڑون کے ریغی طرف تام فستا بقل خیرات دیو بلنا اڑان دیوالیو کے الخیرات نیکو تام ولکلن وجہتن ہوا مولیہا دا ارچ اخپل یو قبلہ دام دیدے کی یو خبر اکڑی دا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ حصی قبلومی و معنوی قبلومی پل تفسیر کے صفحہ 660 برائے ہر کس و ہر فرقہ و ہر اقلیم ہر سڑے چرے ہر ڈل چرے ہر وطن چرے دائی دا پارس قبلی دا ظاہرن ام واخلا و معنوی طریقے سروم پس کسیرا رو بسو اسلام چا اسلام تمخہ کڑی دا قبل اسلام کسیرا رو بسو کفر چا کفر تمخہ کڑی دا